iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Destekçimiz Fatih Oktay'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Birçok mücadele haberi var aslında ve büyük ölçüde bizim dünyadaki iklim haberlerinin büyükçe bir kısmını bugün kapsamaya çalıştık Açık Gazete'nin ilk saati içinde. Fakat Türkiye ile ilgili de çok sayıda haber var. Şimdi biraz onları ele alalım aslında. Bir tanesi Artvin'de yeniden tekrar başladı HES mücadelesi, Artvin'de yapılması planlanan ve 28 köyü ilgilendiren Hanlı HES projesi için çevresel etki değerlendirme raporu, yani ÇED gerekli değildir kararı verilmiş. Bu ilginç bir şey. Daha önce verilen ÇED olumlu kararını iptal ettirdiklerini hatırlatan avukat Yıldırım da yeni kararı da yargıya taşıdıklarını belirtmiş. Bu dava yaşam kaynağımız olan suyun davasıdır. Mücadelemiz sürecek demiş bir günden bir haber bu. Yani hiç bitmiyor değil mi? Israrlı bir şey var. Bitmiyor. Yani bölgenin en büyük ekoloji açısından en büyük sorunu zaten bu hidroelektrik santralleri. Bunu aslında biraz açmak lazım. Bir dereyi alıyorlar. Bu derenin suyunu ya borulara koyup, tünellere koyup borulara mahkum ediyorsunuz. Veyahut da bunu yükseğe başka bir yere çıkarıp oradan türbinlerin üstüne düşürerek enerji elde ediyorsunuz. Kısaca şeyi bu, mantığı bu. Ama mantığa sığmayan tarafı şu, bu işin. Oradaki o dere, o akan su aktığı süre boyunca yıllar içinde kendine özgü bir habitat oluşturuyor. İnsan yaşamı ve canlı yaşamı da bütün bu dereye bağlı olarak gelişiyor ve bir noktaya ulaşıyor. Sonra bir gün siz vadinizde o dereyle birlikte ve o canlılarla birlikte yaşıyorken birileri geliyor ve artık bu dere benim diyor. Yani bu dere benim diyor yani. Çok acayip bir şey. Ve o dereyi satın aldığını söylüyor ki biz bunları hani zaman zaman özellikle 2010'lu yıllarda HES'lerin çok yoğun olduğu zamanlarda magazin basında sevgilisine HES hediye eden iş adamları bile gördük. Dere hediye eden iş adamları gördük. Yani iş o raddeye varmış durumda. Veyahut da Amerika'dan Google Earth'ten bakıp Karadeniz'in deresini beğenip gelip burayı satın alanları gördük. Yani sonra ne yapıyormuş acaba şeyleri, sevgilileri? Yüzük olarak HES'le kullanıyorlar deriyi. Eğer HES yapabildilerse 49 yıllığına o dere size aynı zamanda bir şey de bağlıyor. Yani gelir de bağlıyor böyle. Sadece enerji değil, ciddi bir gelir de, rant da üretiyor aynı zamanda. Şimdi bölgenin çok ciddi bir problemiydi HES'ler. Bunlar 2010'larda Artvin civarında 176 tane HES projesinden bahsediliyordu. Sonra o dönem açıkla Devlet Su İşleri bunun 129 tane olduğunu söylemişti. Bu yani bir dere üzerinde 8 tane, 10 tane, 30 tane HES demek. Ve bütün derelerinde aslında özel sektöre enerji üretimi adı altında satılması anlamına gelen bir şeydi. Ve tabii bununla beraber direnişler başladı. İnsanların çünkü yani hayatın en temel kaynağı orada su. O gittiği an elinizde hiçbir şey kalmıyor orada yaşamak adına. Yani insan da olsanız, başka türlü bir canlı da olsanız yok, hayat bitiyor. Dolayısıyla ciddi bir mücadele başladı ve o mücadelenin sonunda şimdiye kadar ben yanlış hatırlamıyorsam 30'a yakın bir HES yapılabildi ancak. Şimdi bu son yapılan Hanlı, yani son gündeme getirdiğimiz Hanlı HES'te oldukça fazla insanı ilgilendiren bir proje. 28 tane köyü, bir tane orada yaşayan insanı ve o derenin etrafındaki canlı çeşitliliğini siz bir kişinin para kazanmasına kurban ediyorsunuz anlamına geliyor. Ama bundan tabii sadece orada yaşayan insanlar değil, doğa da çok ciddi anlamda büyük zarar görüyor. Onun mesela en son örneğini bundan birkaç yıl önce Karadeniz'e yaptığım ziyarette yaşadım Ömer abi. Bir tane böcek var, Japonicus diye bir böcek. Bu aslında iklim değişikliğinin etkileriyle Karadeniz'de son derece hızlı yayılan şu anda ve baş edilemeyen bir sorun. Bitkilerin gövdesine yapışıyor ve öz sularını emerek kurutuyor. Ama bitki dediğime bakmayın, ağaçtan tutun domatese kadar her şeye aynı muameleyi yapıyor bu. Ve bu aslında 90'lardan beri bölgede var olan bir böcek ama nüfus patlaması yaşıyor. Bundan 5 yıl önce artık baş edilemez bir vaziyete geldi. Bunun nedeni de helikopter böceğinin doğada artık olmaması. O bizim helikopter dediğimiz böceklerin. Onun olmamasının nedeni ise bunların ömürlerinin yarısını suyun içinde geçiriyorlar, larvaları ve yavruları helikopter böceklerinin. Onun olmamasının nedeni ise doğada tatlı suyun kalmamış olması. Yani bu HES'ler bölgeye gittiğimde daha önce HES konusunu işte enerjidir, milliliktir, şudur budur diye destekleyen insanların bile artık bunu görüp bundan vazgeçtiklerini ve çaresiz bir şekilde biz ne yaptık deyip iki ellerini başının arasına alıp düşündüklerini gördüm. Evet, birkaç ayrıntı da verelim buradan. Yani söylediklerin çok önemli. Yani açtıkları mesela pankartlardan bir tanesi buna karşı duran köylülerin, insanların besin kaynağı biz, doğadan beslenir, su içeriz, doğamız yok olsun istemiyoruz, HES'lere hayır diye. Hayvan, bütün balık, koyun, sığır resimleriyle beraber açılmış bir pankart bu ve çok ilginç aslında. Yabancı da değil bu Hanlı HES denen şey. Çünkü Artvinli. Daha doğrusu Artvinli de değil. Artvin'de valilik, Şafşat'ta da kaymakamlık yapmış olan Selahattin Akyurt'a ait. Akyurt Enerji Üretim Anonim Şirketi. Bu 2018 yılında müracaatına olumlu, yani çevresel etki değerlendirmesi, ÇED raporu olumlu çıkmış. Ama kararı yargıya taşımış bölge halkı, 28 köy halkı ve Rize İdare Mahkemesi'ne dava açmış. İşte bölgede erozyona da yol açar demişler ve bunu dikkate alan mahkeme de projenin çevreye vereceği sebepler nedeniyle ÇED olumlu kararını iptal etmiş. Bunun üzerine şirket ne yapmış? Ha, doğaya zararlı tarafını kaldırırız o zaman demiş. Revizyonlar yapmış. Ve santralin 10 megawattın altında olduğunu belirterek ÇED gerekli değildir kararı çıkartmış. Şimdi yeniden yargıya taşımış durumdalar. Bu da o kadar acayip bir şey ki Ömer abi, yani bunun mantığını anlatmak yani çok mümkün değil. Yani bir dere var, o derenin etrafında yüzlerce yılda şekillenmiş bir hayat var ve siz bunun yapacağınız şeyden zarar görüp görmeyeceğini üreteceğiniz enerjiye bakarak karar veriyorsunuz. Yani 10 megawattın üstündeyse hadi bir chat yapayım, çevre etkisine neymiş bunun bakayım diyorsunuz ama 9 megawattsa boşver ya falan oluyor böyle yani. Yok, biz bu konuda Özdeş'le seninle aynı fikirde değiliz. Yani Özdeş'e sormadım ama biz çok mantıklı buluyoruz bunu. Follow the money, parayı takip et, bulursun. Gayet mantıklı. Aynen. Ve bir de kim kimi kaldırıyor? Yani ne var yani, daha sonra oradan gelecek parayla ağaç dikersiniz. Tabii. Ama söylenen şeylerden bir tanesi o gerçekten. Ben hani yıllarca gezdim o HES tabii projeleri. Eminim öyle olduğunu. ciddi söylüyorum yani mesela onun baraj tipi projeleri var. Onlarda da şey diyorlar, burası göl olacak. Siz burayı ziyarete gelecekler, onlara kuzu yedireceksiniz, para kazanacaksınız diye anlatıyorlar her yerde. Ama evet, yani 28 açılır oralar işte avcılık vesaire falan. 28 köyün kadim su kullanım hakkı hesaplanmadan hazırlanmış proje sırf 10 megawattın altında olduğu için hukuka ve mevzuata uygun hale mi gelecek diye sormuşlar. Hı hı. Ve avukat Yıldırım sözlerini de Halis Yıldırım şöyle de sürdürmüş. Bu dava doğanın, çevrenin, kendini ifade edemeyen dilsiz varlıkların ve her şeyin yaşam kaynağı olan suyun davasıdır. Hukuk esasta kendini ortadan kaldıracak bir sui niyet, yani kötü niyet varyasyonuna teslim olamaz, olmayacaktır da. 28 köyün halkı, Şafşat ve Ardanuç ilçe halkı ve gurbetteki tüm Artvin sevdalıları bu haklı mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi dayanışmayla ve kararlılıkla sürdürecektir demiş. Önemli bir açıklama. Evet. Açıklama. Devam ediyoruz. Bugün bir başka şey daha var. Bir de ondan bahsedelim. Alamos Gold öldürme ve soykırım suçlamasıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet edilmiş. Bu da Yeşil Gazete'den Elif Ünal'ın haberiydi. Önemli değil mi? Çok önemli. Eğer yani ben bunu yakından takip edeceğim. Eğer bu dava kabul edilirse insan dışında başka canlıların da soykırıma uğratıldığı gerçeği üzerinden görülecek dava ve bu çok ciddi bir paradigma değişikliği anlamına geliyor aslında. Yani çok önemli bir dava. Çok önemli bir dava. Yani, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne açılmış başvurusu yapılmış. Çok önemli bir dava. Evet, yani bu savaş suçları, insanlık suçları ve işte böyle soykırım gibi meselelerde bakan bir Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma'da. Alamos Gold'u da aralarında Kaz Dağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği'nde yer aldı. 20 doğa savunucusu Kaz Dağları'nda büyük yıkıma yol açan ruhsatsız Alamos Gold'u Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etmiş. Yani dilekçede deniyor ki şirket gezegende yaşayan 7,6 milyar insanın veya bir bölümünün ölümüne neden olan veya olacak süreci başlatmak, sürdürmek ve katkı koymakla itham edilmiş. Yani Yeşil Gazete'ye de değerlendirme yapmış avukat İsmail Hakkı Atal. Ve çevre suçları artık senin de dediğin gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin henüz bu tarz davalara bakmadığını ama son gelişmeler ışığında çevre suçlarını da incelemeye başlayacağının sinyalinin verildiğini söylemiş. İlginç yani. Oldukça önemli ve çok ilginç bir süreç olacak. Onu yakından takip edeceğiz. Umarız dava orada görülmeye başlanır ve bunun devamı gelir. Yani sadece fotoğraflarını gördüğünüz zaman da büyük çaplı bütün bu maden ocaklarının zaten herhangi bir canlının yaşamasına imkan olmayacak bir çukurdan ibaret. Cehennem çukuru gibi bir şey olduğundan ki köylüler, çeşitli yerlerdeki bu madenlerin bulunduğu köylüler bunu benzetiyorlar da zaten, cehennem çukuru diyorlar. Gerçekten de öyle bir durumu var. O da ilginç. Bir başka direnişte şey, bugün mecliste görüşülecek olan gene Kaz Dağları İstanbul Dayanışması'nın çağrısıyla bir meclisteki görüşmeye, torba yasaya karşı bu 17 Kasım'da, yani bugün 18'de, saat 18'de öğleden sonra 6'da Kadıköy Eminönü iskelesi önünde bir araya gelecekler. Bu elektrik, madenlerle ilgili olan mı? Evet. Elektrik piyasası kanunu ile ilgili olan. Enerji ve maden şirketlerine ayrıcalıklar verilecek olan torba yasa. Bunu da bir konuşmuştuk yine programımızda. Bu gerçekten yani inanılmaz bir teklif. Eğer geçerse şirketlerin önünü almak mümkün olmayacak. Yani istedikleri yere kazma vurup istedikleri yerde istedikleri gibi at koşturacaklar. Çünkü zaten yaptıktan sonra ruhsat arkasından gelecek. Yasanın özü bu. Burada şey çok önemliydi. Çöp yakarak elde edilecek enerjiye yenilenebilir enerji diye sayıyorlar. Yani muazzam bir kandırmaca şeyi kullanılıyor her yerde ve tabii gittikçe artan sayıda böyle kandırmacalar. Yani çöp yakma tesisinin yenilenebilir enerji kabul. Bu sadece Türkiye'de değil. Aslında bugün yok, okuyamadık ama dünyada. İngiltere'de vesairede de çok ciddi bir tartışma var. Plastiklerin yakılarak enerji elde edilmesi meselesi güya değerlendiriyorlar çöp plastiklerini. Orada da ciddi bir tartışma konusu. Bu barajlar ve HES'ler de çevreci enerji olarak geçiyor uluslararası literatürde ve Türkiye'de. Evet. Bunun tek nedeni de karbon salmaması. Yani karbon salınımının olmaması. Evet tamam, Artvin'de üretilecek bir kurulacak bir HES'in karbon salınımı yok ama oradaki bütün canlı yaşamını da cehenneme çeviriyor. Bunun neresi yenilebilir, neresi temiz yani. Ya, ama burada galiba şöyle bir fark var. Yani mesela rüzgar ve hidroelektrik enerji bir şekilde tabii yenilenebilir kapsamına girebilir ama yapma biçiminiz burada önemli. Çünkü bir yandan enerji üretmek durumundayız. HES de belki gerekirse kullanılabilir. RES de bu konuda kullanılabilir. Diğer enerji türleri gibi değil. Plastik yakmak gibi değil tabii. Bu kömür yakmak gibi ama bunu nasıl, ne şekilde yapacağız? Demokratik katılım süreçleri vesaire, bu önemli. Bu konuda sana çok şiddetli bir şekilde itiraz ediyorum Özdeş. Çünkü şu yüzden şimdi bu temiz enerji denilen hikaye, örneğin buyurun işte Hasankeyf'i de su altında bırakan 400 kilometre nehir yatağı ve oradaki tüm canlı yaşamını sonunu getiren, canını okuyan Ilısu Barajı temiz enerji diye geçiyor. Şimdi ben buna nasıl temiz enerji diyeyim ki? Ama işte yani, bu yapılışıyla ilgili bir sorun. Yapılışı ama katliam. Yani bir sürü canlı çeşitliliğin çünkü bunu, suyunu tüketmişsin. Çünkü bunu şöyle açıklıyorduk. Çünkü biz bunu şöyle açıklıyorduk su hakkı kampanyasında şey yaparken de. Yani kapitalist amaçlarla yaptığınız zaman en temiz olan güneş enerjisi panelini koyduğunuz yer dahi tek amacınız kar elde etmek olduğunda son derece çevreye zarar veren ekoloji düşmanı bir hale gelebiliyor. Hiçbir şeyi işletmiyorsunuz. Demokratik katılım sürecini, yerel unsurları, hiçbir şeyi kullanım değerini baz almıyorsunuz. Sadece verimlilik ve kar hedefiyle yapıyorsunuz. Şeyi yok edebiliyor yani. Böyle bunları işletseler de, bunları baz alsalar da, bilmem ne yapsalar da hiçbir şekilde temiz enerji kavramıyla bende örtüşmüyor bu. Yani bir canlının neslini tüketeceksiniz, yok edeceksiniz, onlarca canlıya zulmedeceksiniz, bunun adına temiz enerji diyeceksiniz. Olmaz böyle bir şey. Yani bir tane o enerji yapılırken bir tane, iki tane insan hayatı kaybolsa ona kıyameti koparıyoruz ama bir sürü canlı çeşidi ortadan yok oluyor. Ona ses çıkarmıyoruz ve temiz enerji böyle değil. Tabii doğrusal olan her şey maalesef doğaya da zarar veriyor, canlı yaşamına da zarar veriyor. Döngüsel bir şeyse onu oturup konuşabiliriz etraflıca ama. Yani tabii bunu... mesela yani şeyde özellikle bu rüzgar enerji santralleri mesela hiçbir bütün Donald Trump başta olmak üzere bir takım inkarcılar tarafından işte kuşları öldürüyor filan gibi tamamen yalan dolana dayalı bir şekilde eleştiriliyor. Ama şimdi bir rüzgar enerji santralini orada Özdeş'in de dediği gibi kendi toprağını işletmekte olan köylünün sahip olduğu arazisine diktiğinizde ona sormadan, bu tabii yenilenebilir bir enerji biçimi olmakla beraber tamamen bambaşka bir kar amaçlı bir silaha dönüşüyor. Yani bu ayrımı yapmakta büyük bir fayda var. Şimdi burada da mesela ama çok farklı bir şeyden de bahsediyoruz. Yani torba yasada gerçekten havaya çok miktarda kimyasal ve zehirli gaz salan araba lastiği, işte orman ürünleri ve çöp yakarak elde edilen enerjiyi yenilebilir saymaktalar ve teşvik ediyorlar. Yani biyokütle denen işte ağaçlardan elde edilen santrallerin önünü açıyorlar. İşte YEKDEM denen, yenilenebilir enerji kaynakları destek mekanizması denen bir şeyin kapsamı genişletiliyor. Ve Karadeniz'de mesela derelerde biraz önce de kısmen sözünü ettiğimiz ekolojik yıkım ve sel felaketlerine neden olan HES'lerin sayısının da artmasına sebep oluyor. Bu kavramsal şeyden yenilenebilir sayma yüzünden Yücel'in de söylediği gibi. Yani tamamen bir kavramlarla oynanarak yapılan bir hileden bahsediyoruz aslında. Yani torba yasa teklifinin en çok tepki toplayan maddelerinden biri üçüncü madde değiştirilmişti. Yani maden ruhsatlarının temdit yani uzatma döneminde denetlemeler ve izinler tamamlanmaksızın maden işletmelerine 12 ay ekstra çalışma hakkı sunuyordu. Bu da mesela ruhsat süresi bitmiş olan, bunu daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk, Alamos Gold'un çalışmalara tekrar başlayacağı endişesi yaratmıştı. Bu madde komisyon görüşmesi sırasında yeniden düzenlenip şirketlere ruhsat süreleri bitiminden 12 ay önce başvuru yapma zorunluluğu getirilmiş. Buna göre süresinde başvuru yapmayan şirketler 100 bin lira para cezası ödeyecekmiş filan. Ama teklifin 5. maddesi madencilik faaliyetlerinde ruhsat alanı dışına yapılan taşmaların kanunun bir ek maddesinde yer alan cezai düzenlemelerden istisna tutulmasını öngörüyormuş. Bu da komisyon toplantısında değiştirilmiş. Ama yeni değişiklikle torba yasa kabul edilirse şirketlerin işletme ruhsatını 20 metre aşan taşmalarında cezai yaptırımla karşılaşmaları öngörülüyormuş. Bakalım bu yasa Evet, imza kampanyası başlatılmış. Yani her yer Kaz Dağları, Kaz Dağları Kardeşliği, Yeşil Düşünce Derneği, Ekoloji Birliği ve Kuzey Ormanları Savunması'nın da yer aldığı 100 örgüt destek vermiş durumda. İşte bireysel olarak da imzaya açık bir kampanya, Change.org üzerinden bir kampanyaya desteklerini de sunabilecekler. Bugün de işte 18'de saat 18'de Kadıköy Eminönü iskelesi önünde bir araya gelecek bireyler, İstanbullular. Torba yasa geri çekilsin demeye çağırıyoruz diyorlar. Bu Çok arada şöyle ilginç bir bilgi ekleyeyim Ömer abi sizin söylediklerinize. Orman Genel Müdürlüğü 2019 yılı Sayıştay denetim raporuna göre uygulamadaki cezai süreçlere rağmen mevcut madenlerin %72'sinde sınır aşımı tespit edilmiş. Yani yasak olmasına rağmen. Evet. İki şeyle de yavaş yavaş bitirelim, sona geliyoruz. Bir tanesi Seferihisar'da da jeotermal enerji santraline karşı halk şantiye alanını kapattığı haberi var. Orhanlı köyünde oluyor. Ben o köyü çok iyi biliyorum. Çok gidip geldiğim bir yerde orası. Muazzam bir bereketin olduğu muazzam bir coğrafya orası. Dağ taş zeytin ormanı orada. Yani gözünüzün alabildiğine kadar zeytin ormanı ve bunların birçoğu dikilmiş zeytin ağacı değil. Kendiliğinden doğada olan zeytin ağacı ve böyle olduğu için de o kadar çok canlı çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor ki inanılmaz. Yani memelilerden tutun kuşlara kadar, kelebeklerden bitkilere kadar inanılmaz. Ayrıca inanılmaz kılan başka bir şey de orayı tabii ki zeytini ve bereketi. Şimdi jeotermal enerjinin nerelerde ne sonuçlar doğurduğunu geçtiğimiz yıllarda çok net bir şekilde gördük ve halen görmeye devam ediyoruz. Aydın ve Aydın'ın birçok bölgesinde köylüler kan ağlıyorlar. Yani incirinden tutun zeytinine kadar bir sürü ürün jeotermal enerji nedeniyle, sevdası nedeniyle kuruyor, kurumaya yüz tutuyor, verim düşüklüğü oluyor. Ve böyle bir şeyde siz gidip bölgenin en verimli noktalarından bir tanesini tam ortasına konduruyorsunuz. Bunun sonu felaket olur orada yani. Evet, hem de şeyi de eklemek lazım. Yani Seferihisar gayet iyi bildiğimiz gibi çok uzun sürede konuşma fırsatı bulduğumuz bir yer. Yani sakin şehir ilan edilmişti uluslararası alanda da. Yani çevreye asgari zarar verecek şekilde şehirleşmenin de yavaş şehir diye de adlandırılan bir hareketin bir parçasıydı ve başarılı uygulamaları da vardı yani. İşte yani şimdi oraya da jeotermal enerji yapılıyor. Karadeniz bölgesinde de kuraklık tehlikesinden de bahsetmek lazım. Ve son olarak bence bir de şeyden söz edebiliriz. Sinop'ta yapılacak. Bu da memleketimizde insan manzaraları gibi, mim gibi bir haber. T24'ten gördüğüm bir haberdi bu. Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santral projesinden ne çıkmış? ÇED raporu, ama ÇED skandalı diyorlar. Çünkü Japonlar projeden çekildikleri halde ÇED raporunun sanki Japonlarla proje yapılacakmış gibi hazırlandığına ve onaylandığına dikkat çekilmiş. Yani inanılmaz. Kopyalayıpıştır yani. Evet. Bu Japon yapıştırıcısıyla tabii. ÇED yasası Ömer abi, doğayı korumak adına aslında getirilen bir uygulama ve yasa, ama doğanın en büyük düşmanına dönüşmüş, en büyük yok edicisine dönüşmüş bir yasa durumunda şu anda işte. Bir şey yapmak istiyorsanız, yıkmak istiyorsanız kılıfına uydurma yasasına dönmüş durumda. Yani ben şeyi de gördüm bu arada. Karadeniz'de işte bir HES için hazırlanan ÇED raporunda bakıyorsunuz, tamamen Akdeniz'deki canlı çeşitliliğinden, Akdeniz'deki ağaçlardan falan bahsediliyor hiç alakası olmayan bir şekilde. Copy paste, oradan almış buraya yapıştırmış mesela. Ve Evet. bu böyle şeyler de kabul görüyor. Yani Cumhuriyet'ten de Mustafa Çakır'ın haberine göre Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türk Yılmaz, bu bakanlığın, Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın strateji belgesinin tam 17 ay sonra, geçen Mayıs ayında yayınlanabildiğine dikkat çekmiş. İkinci nükleer santral yapım işini de hükümetler arası anlaşmayla başka bir ülkeye verilmesi öngörülüyordu. O başka ülkede Çin demiş. Çin'e verecekler. Akkuyu'da Ruslarla anlaştıkları gibi Sinop'ta da bir başka ülkeyle anlaşacaklar. Çünkü Japonlar çekilmiş. Neden çekiliyor? Çünkü Japonlar Fukushima Daiichi'deki facianın ardından, nükleer facianın ardından yeniden değerlendirme yapmışlar ve ek tedbirler. Bu durumda da maliyet artmış. Japonlar da yatırım tutarını 42 milyar dolara çıkarmış. Hükümet bunu kabul etmemiş. Japonlar da projeden çekilmiş. Ama çekilmemiş gibi yapıştırmışlar işte, gene Japonlarla yapılmış sözleşmeye atıfta bulunan bir rapor. Ama bu, böyle bir sözleşme yok. Japonlar çekildiklerini açıklamış. Sözleşme olmayan bir tarafın üzerine kurulmuş. Böyle bir rapor nasıl onaylanıyor demiş diye sormuşlar. Bu da hakikaten yani muhtemelen şeyden gene terkibi bende hatırlatıyor. Doğrusu Ziya Paşa'nın 19. yüzyıl ortalarında yazdığı "En ummadığın keşfeder esrarı derunun, sen herkesi kör, alemi sersem mi sanırsın?" diye sordu. Durumu hatırlatıyor. Böyle kapatabiliriz işte. Güzel kapattınız Ömer abi. Evet, bunun üstüne söz söylemeyelim bence de. Hoşça kalın. Görüşmek Hoşça üzere. kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.